Öyleyse dileyen Rabbine bir meab edinsin. Yani bu işi anladıktan sonra artık Rabbinize doğru bir meab edinin. Bir yol, bir sebil kazanın. Ya da bir dönüş yeri elde edin Rabbinize doğru. Sonra diyor ki Allah, İnna enzernakum azaben qariba. Çünkü biz sizi yakın bir azapla uyarıyoruz. Dünya azabıyla yakın ya da ahiret azabıyla. O da gelecek olduğu için yakındır. Ama siz bilirsiniz. İsterseniz anlayın, isterseniz anlamayın. İsterseniz ilgilenin, isterseniz ne yerseniz yiyin. Yevme yenzurul mer'u ma qaddemet yeda. O gün insanoğlu elleriyle yaptıklarına şöyle bir bakacak. Ne yaptı, ne etti. Neydi ortaya çıkan? Ona şöyle bir bakacak. Yani amellerine, yapıp yapmadıklarına şöyle bir bakacak. O ortamda tabii müminler sevinecek, coşacak. Ben zaten bunu ümit ediyordum diyecekler. Hakk'a da anlatmıştı Cenab-ı Hak onu. Ama kafir diyecek ki وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا. Eyvah! Eyvah! Nolaydı, keşke toprak olsaydım. Yani bugün ne cennet ne de cehennem görmeden hayvanlar gibi keşke toprak olsaydım diyecekler. Çünkü o gün hayvanlar da dirilecek, onların hesabı kitabı kolay bitecek. Çünkü sizi insanlar için yaratmıştım diyecek Allah, onlar da toprak olacaklar. Kafir de onların toprak olduğunu görünce, eyvah keşke biz de bugün hayvanlar gibi toprak olsaydık. Ne cennet ne de cehennem görmeden hayvanlar gibi keşke toprak olsaydım. Veya bunun ikinci manası, keşke dünyada hayvan olsaydım da mesul olmadan yaşasaydım ve bugün şu hayvanlar gibi toprak olsaydım diyecek. Veya üçüncü manası, şeytan Hazreti Adem'e secde emriyle karşı karşıya geldiği zaman şöyle demişti: Ya Rabbi, ben ona secde etmem çünkü beni ateşten yarattın, onu topraktan. Böylece ben Adem'den üstünüm, onun için ona secde etmem demiş. Yeryüzünde ilk ırkçılığı, yani kökeniyle, yani madde-i asliyesiyle ilk defa övünme eylemini, bu fiili ilk defa şeytan icra etmişti. Bu caiz değil dinimizde. Dünyanın neresine giderseniz gidin, Müslüman bir beldede, Müslüman bir bölgede gelen kişi selam verir. Selamu aleyküm der, karşıdaki muhatap da ve aleyküm selam der. Peki kimin özelliği bu? Türk'ün özelliği mi? Kürt'ün özelliği mi? Arap'ın özelliği mi? Hayır. Bu İslam'ın özelliğidir. Veya aksıran bir Müslümana karşıdaki Müslüman yerhamukallah der. Peki bu kimin özelliği? Türk'ün, Kürt'ün, Çerkez'in, Laz'ın özelliği mi? Hayır. Bu İslam'ın özelliği. Veya dünyanın neresine giderseniz gidin ezan okunur. Kimden, hangi milletten gelme bu? Kimin özelliği? Bu İslam'ın özelliğidir. Yani milletler de ümmet olmadan önce, İslam'a girmeden önce kendilerine has bir kısım özellikleri olabilir. Bu özellikleri normaldir ama tıpkı nehirlerin müstakil akarken kendilerine has özellikleri olup da işte okyanusa kavuştuktan sonra artık kendi özelliklerini kaybedip okyanusun özelliğine büründükleri gibi milletlerin de kendilerine has bir kısım özellikleri olabilir ama Müslüman olduktan sonra, İslam ümmeti içine girdikten sonra artık o kişi İslam ümmetinin bir ferdidir, İslam ümmetinin bir üyesidir, Müslümandır ve o Müslümanlığıyla övünecektir. Onun için en büyük şeref kaynağı İslam'dır. Zaten Allah Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayeti kerimesinde bize bunu anlatıyor. Mesela ayetlerden birisi şöyle: Huve semmakumul muslimun. O Allah size Müslüman ismini taktı. Yani şerefe ihtiyacınız varsa en büyük şeref Müslümanlıktır. Başka bir ayet-i kerimede diyor ki Allah: Ve la temutunne illa ve entum muslimun. Zinhar. Aman ha, sakın Müslümanlar olarak ölmeye çalışın. Kesinlikle Müslümanlar olarak ölmeye çalışın. Yani sizin ölürken başka ikinci bir adınız olmasın. Sizi çağırdıkları zaman Müslüman diye çağırsınlar. Arkadaşlar, Allah'ın izniyle bir sureyi daha, Nebe suresini de birlikte tanıma imkanını Allah hepimize lütfetti. İnşallah duyduk, dinledik. Duyduklarımız, dinlediklerimizle inşallah iman edelim. Sonra da bu imanlarımızı Allah'ın istediği biçimde amele dönüştürme çabası içine girelim. Coğrafi bir zaruretle en yakınlarımızdan başlamak kaydı şartıyla şöyle çevremize bu duyduğumuz, dinlediğimiz Allah'ın ayetlerini ulaştıralım.